Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu, w piątek 13 października, jak to brzmi. No ale trudno. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Lekarze rezydenci nadal głodują. Rząd ponawia swoją ofertę. Konfliktowi przygląda się prezydent. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan zdradza termin zmiany ordynacji wyborczej. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku. Partię toksycznych zabawek z Chin zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Od 12 dni trwa głodowy protest lekarzy rezydentów w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Głoduje około 20 osób. Konstanty Radziwiłł ponowił zaproszenie do rozmów i pracy w zespole, który ma rozwiązać ich problemy. Protestujący mówią, że czują się upokorzeni po tym, gdy zamiast premier Beaty Szydło spotkali się z nimi wieczorem szefowa kancelarii premiera Beata Kempa oraz ministrowie Konstanty Radziwiłł i Henryk Kowalczyk. Już wczoraj listownie poprosili parę prezydencką o mediację. Prezydent obserwuje protest, ale narzędzia do rozwiązania kryzysu ma rząd, powiedział w Sejmie Paweł Mucha. Minister dodał, że trzeba znaleźć złoty środek. Ten proces jest przede wszystkim wyzwaniem dla rządu. To nie jest sytuacja, która by wymagała dzisiaj, bym powiedział, jakiejś interwencji pana prezydenta, ale jeżeli taka potrzeba się pojawi, to oczywiście w przyszłości tego nie wykluczamy, że będziemy chcieli także te problemy rozwiązywać. Lekarze domagają się m.in. wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i podwyżki wynagrodzeń. A więcej o impasie w rozmowach rząd głodujący lekarze już za kilka minut. Zmiana ordynacji wyborczej już na przełomie jesieni i zimy tego roku. Termin zdradza wicemarszałek Senatu. Adam Bielan mówi, że o propozycjach partii rządzącej dotyczących zmian w ordynacji do wyborów samorządowych rozmawiano wczoraj podczas spotkania polityków Prawa i Sprawiedliwości z działaczami Polski Razem. Rozmawialiśmy o rozmaitych wariantach zmiany tej ordynacji, więc nie jesteśmy żadnymi propozycjami zaskoczeni. Przedstawiliśmy nasze uwagi. Z większością postulatów Prawa i Sprawiedliwości się zgadzamy. Wicemarszałek Bielan dodaje też, jakie to miałyby być zmiany. Między innymi dwie komisje, kamerki internetowe, inny sposób liczenia głosów. Są też oczywiście kwestie dotyczące zmiany ewentualnych okręgów wyborczych i odejścia od jednomandatowych okręgów. Tutaj jeszcze żadnych konkretów nie ma. W tej sprawie będziemy jeszcze dyskutować. Najbliższe wybory samorządowe odbędą się jesienią przyszłego roku. A przy okazji teraz najnowszy sondaż. W nim 47% poparcia dla PiSu, gdyby wybory odbyły się na początku października, 16% dla PO, 8% dla Kukiz 15 i 6% dla Nowoczesnej. Reszta partii nie przekroczyłaby progu wyborczego. Takie wyniki przynosi najnowsze badanie CBOS-u. Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 70% respondentów. Niebezpieczne zabawki z Chin w Polsce na szczęście nie znajdą się w sklepach. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali je w oddziale celnym w Częstochowie. Kilkaset lalek, które miały wielokrotne przekroczenie stężenia groźnych dla zdrowia ftalanów. Chińskie zabawki sprowadził przedsiębiorca z województwa śląskiego. W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzili 400 lalek. Każda z nich zawierała niedopuszczalne ilości substancji chemicznych groźnych dla zdrowia. Nadmiar tak zwanych ftalanów zwiększa ryzyko alergii, astmy, a nawet powstania nowotworów. Powodują zaburzenia pracy wątroby czy nerek. Dość łatwo wypłukują się z zabawek, dlatego są szczególnie niebezpieczne dla dzieci. Mimo to na każdym opakowaniu znajdował się znak zgodności z dyrektywami unijnymi. Teraz zatrzymany towar zostanie zniszczony lub wywieziony poza teren Unii, a na wszystkich dokumentach handlowych zostanie naniesiona adnotacja, że produkt jest niezgodny z przepisami i niedopuszczony do swobodnego obrotu. To była relacja Łukasza Szwajca z Radia Katowice. Nie ma entuzjazmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej dla propozycji Komisji Europejskiej w sprawie zaostrzenia reguł w strefie Schengen. Chodzi o przyzwolenie na to, by długo można było utrzymywać kontrole graniczne w strefie, która w założeniu miała gwarantować swobodne podróżowanie bez konieczności okazywania dowodów tożsamości na granicach. Po raz pierwszy o propozycjach Komisji dyskutowali dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych na spotkaniu w Luksemburgu. Beata Płomecka. Polska, Węgry i Słowacja, wsparte przez Słowenię, uznały, że Unia przede wszystkim powinna skupić się na ochronie zewnętrznych granic i że propozycja Komisji jest zbyt daleko idąca, nieproporcjonalna do zagrożenia. Chodzi o groźbę ataków terrorystycznych, na które powołują się Austria, Dania, Niemcy i Francja. To właśnie te kraje jesienią 2015 roku opuściły szlabany graniczne, utrzymują je do dziś i zaapelowały do Komisji o zaostrzenie reguł, by mogły na dłużej przywracać kontrolę. Z 2 lat do 4. Komisja wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom i zaproponowała 3 lata. I choć Bruksela podkreśla, że strefa Schengen to jedno z największych osiągnięć europejskiej integracji i musi być chroniona, to skupiła na sobie krytykę części europosłów, m.in. Zielonych i Konserwatystów, którzy mówili o podmywaniu fundamentów strefy Schengen i o powolnej jej erozji. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Thank you. Słońce tak niemrawo wychyla się dziś zza chmur, ale miejscami to czyni i należy to odnotować. Czyniło to w Warszawie kilka minut temu, ale już się schowało. Deszczowo za to na Suwalszczyźnie i na Podlasiu i tam też najchłodniej, 9-10 stopni, na szczęście powyżej zera. 14-15 na zachodzie, a 17 nawet na Dolnym Śląsku, tam dziś najcieplej. W nocy pochmurno, pokropi na północy, a lokalnie na Mazurach oraz w Kotlinach Sudeckich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 5-6 stopni na wschodzie do 10-11 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wiesz, że Saturn jest oficjalnym partnerem WGW? WG czego? T-Mobile Warsaw Games Week 2017. A, największa impreza dla graczy. Widzę, że wiesz, co jest grane. No jasne. Wiemy, co jest grane, dlatego teraz dodajemy słuchawki i mysz SteelSeries do komputerów gamingowych. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5 i grafiką GeForce 4 GB za 2999 zł. Lub nawet w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6 minut po godzinie 16. Już chciałoby się zapytać, jak państwu w taki dzień? Zdarza się co jakiś czas, no ale mimo wszystko powoduje drżenie i ciarki na plecach. Mam nadzieję, że wszystko się dziś udało. Zapraszamy do trójki. A co dziś w audycji? Frankowiczom na pomoc. W Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy, który ma wyprowadzić kredytobiorców z kłopotów. Kłopot w tym, że projekt pochwał nie zbiera. Ten projekt i rozwiązania prawne w nim zawarte w sposób jednoznaczny polepszają sytuację prawną tego kredytobiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji. Ani stowarzyszenia poszkodowanych kredytobiorców tego nie chcą, ani Związki Banków Polskich tego nie chcą. No więc dla kogo właściwie my tu mamy tworzyć to prawo? I o tym już niebawem. Drożejący kredyt we frankach to może być tylko jeden z kłopotów po zakupie mieszkania. Miało być w otulinie lasu, w cichej okolicy. No i ten folder wyglądał jak bajka. Jak ta bajka się kończy? Widać, nam rosną balkony pod balkonami. Jak budowa dojdzie do naszego poziomu, to na dzień dobry będziemy mieli robotników przy oknach i wystarczy tylko się ich zapytać, czy kawy, czy herbaty. Czy dwa minusy dają plus? Matematykom często tak wychodzi, ale żeby tak w życiu, zwłaszcza dziś, 13 w piątek, gdyby dwa pechy mogły przynieść jedno szczęście, no pomyślimy i o tym. Zdarza się, że komisje sejmowe obradują poza Sejmem. Dziś Komisja Zdrowia zawitała do jednego ze szpitali, gdzie protestują lekarze rezydenci. Ci jednak nie chcą dać się upolitycznić. W takich komisjach często dochodzi do wojenki politycznej. Ciężko w takich silnych emocjach i zarzutach, które się tam pojawiają, wykluć spokojny kompromis. Dlatego oceniamy, że wartość tej komisji jest mocno ograniczona. W Pulsie Trójki porozmawiamy o reprywatyzacji w Łodzi i w Krakowie, a w przededniu Święta Nauczycieli, którzy notabene świętują już dziś, opowiemy o tych wśród nich, którzy są niczym Leonardo da Vinci XXI wieku. Oczywiście może polonista być również matematykiem, ale musi skończyć studia pierwszego i drugiego stopnia. Spotkałam niedawno takiego pana, który uczy w liceum chemii, ale uczy też muzyki, ponieważ skończył szkołę muzyczną. Ja słyszałam z kolei o nauczycielce chemii, która uczy również w WF-u. Tak to bywa. Bywa. A dzieci? Nie wiedzą, to pytają mamy lub taty. Nie, nie, ta era już się skończyła. Najnowsze badanie wykazały, że nasze dzieci częściej niż u rodziców rozwiązań problemu szukają w internecie. Wujek Google przychodzi z pomocą. Dzieci mają absolutny odruch sięgania do kieszeni, która poprzez tablet czy częściej nawet komórkę radośnie im odpowie. A Google jest zainstalowany tak naprawdę w każdej przeglądarce każdego telefonu. Dawno nie było już takiego poruszenia wśród fanów i krytyków muzycznych, jak po zapowiedzi tej grupy, że po zakończeniu tegorocznej trasy koncertowej zawiesza działalność. Grupa Hey to dla wielu najważniejsza rockowa grupa ostatniego ćwierćwiecza. Nie ma w tym zespole czegoś takiego jak koniec twórczego potencjału. Pamiętajmy o tym, że Kasia Nosowska to jest pióro, w którym właściwie nie wysycha atrament. Zespół Hey wciska guzik z napisem pauza. Pau. No i my w tym momencie też taki guzik wciskamy. Wrócimy do tematu po 17, a chwilę potem pojawi się tu profesor Katarzyna Kłosińska z kolejnymi od państwa nadesłanymi problemami. Jak w każdy piątek porozmawiamy też z redaktorem Wałkuskim, który już się meldował, że jest na stanowisku. To po 16.30. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Christian Hanke. Zapraszamy do reklamy. Miliony kombinacji. Nieograniczone możliwości. A wszystko zaczyna się od zera.

12 dzień trwa głodówka lekarzy rezydentów w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Dziś w tym samym budynku zwołano wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Obserwowała je Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy posłowie znaleźli sposób, by obie strony, rezydenci i rząd, doszli do porozumienia? Raczej nie, bo trudno nazwać przyjęcie apelu posłów do posłów, a tak się stało, i odrzucenie dezyderatu wzywającego panią premier do natychmiastowych działań krokiem, który ma realny wpływ na rozwiązanie problemu. Strajkujący rezydenci od początku apelowali, by nie wykorzystywać ich protestu do politycznych celów. W takich komisjach często dochodzi do wojenki politycznej. Ciężko w takich silnych emocjach i zarzutach, które się tam pojawiają, wykluć spokojny kompromis, dlatego oceniamy, że wartość tej komisji jest mocno ograniczona. My będziemy obserwatorami, nie uczestnikami tej komisji. I gdy tylko politycy zaczęli się pojawiać na terenie szpitala, lekarze prosili poszczególnych polityków, by ci nie wchodzili na salę, gdzie odbywa się głodówka. Nie robili sobie zdjęć z protestem w tle i o to właśnie apelowali. Zaapelować, żeby politycy nie podchodzili do głodujących. Rozumiemy tą sytuację ponad polityczność. Choć politycy wszystkich opcji zgodzili się, by w imię szacunku dla głodujących mówić tylko o konkretach, podczas posiedzenia nie obyło się bez personalnych wycieczek i utarczek słownych. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz postulował, by posłowie znaleźli w projekcie budżetu pieniądze na podniesienie nakładów na służbę zdrowia i podwyżkę wynagrodzeń. Jeżeli problemem są pieniądze w budżecie tegorocznym lub przyszłorocznym, to może podejmijmy decyzję jako parlament, skąd przesunąć środki. Jest zysk z Narodowego Banku Polskiego, jest bardzo dobra sytuacja Funduszu Pracy, a mniej wydatków, bo jest najniższa stopa bezrobocia. Zróbmy z tego użytek. Klub Kukiz 15 zadeklarował, że będzie szukał oszczędności w projekcie budżetu, by potem przekazać te pieniądze na ochronę zdrowia. Nowoczesna natomiast chce, by tych pieniędzy poszukali wspólnie posłowie z Komisji Finansów i Komisji Zdrowia. Wiceszefowa Komisji Zdrowia, posłanka PiS Anna Kopcińska, zaproponowała przyjęcie apelu do posłów o zakończenie sporu politycznego. Lekarze rezydenci stawiają szereg konkretnych żądań. Są głęboko przekonani, że ich spełnienie będzie czynić zadość zasadom sprawiedliwości. Jako posłowie nie możemy przejść obojętnie obok tych głosów. Ciąży na nas obowiązek wsłuchiwania się w głosy polskich obywateli. Wszyscy wspólnie powinniśmy pochylić się nad postulatami lekarzy rezydentów. Wszyscy wspólnie powinniśmy poszukać pozytywnych rozwiązań. Wszyscy wspólnie powinniśmy oddać się merytorycznej dyskusji. Głosami posłów PiS apel ten został przyjęty. W ten sam sposób odrzucono dezyderat autorstwa szefa komisji Bartosza Arłukowicza z PO. Komisja Zdrowia wzywa panią premier do podjęcia natychmiastowych działań w celu zakończenia strajku głodowego lekarzy rezydentów i podjęcie pilnych rozmów z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim celem znalezienia finansowych rozwiązań eskalującego się protestu. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że w resorcie powstaje właśnie zespół, który ma przygotować zmianę w finansowaniu ochrony zdrowia. Jeśli dołączą do nas lekarze rezydenci, to dobrze. Jeśli nie, to będziemy pracować bez nich. Chciałbym, żeby ta praca była możliwa. Pani premier spotkała się z delegacją państwa rezydentów przedwczoraj i od tego czasu nic specjalnie się nie zmieniło. Warunkiem spotkania rezydentów z szefową rządu wciąż pozostaje przerwanie strajku, a na to się nie zanosi, mówi Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL. Mamy wrażenie, że po obu stronach strony politycznej, ale też przede wszystkim w obozie rządzącym, tak naprawdę mamy sojuszników i czekamy na tego wyraz, na kolejne zaproszenie do rozmów. My na zakończenie protestu bez żadnych formalnych deklaracji w tej chwili nie jesteśmy gotowi i to muszę powiedzieć z całą świadomością. W związku z tym impas trwa. Przewodniczący komisji zapowiedział natomiast, że ponowne zwołanie posiedzenia tego gremium może nastąpić w każdej chwili. Bardzo dziękuję. Anna Rokicińska przypatrywała się i przysłuchiwała pod dzisiejszym obradom Komisji Zdrowia, wyjazdowym obradom. Apel posłów do posłów. No to teraz wypada czekać na odpowiedź posłów posłom, a potem być może ciąg dalszy tej dziwnej apelacji. Summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peachtree with only their dad, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks

który utracił zatrudnienie. Po drugie, wsparcie byłoby przyznawane, jeżeli wartość wskaźnika DTI, to jest w stosunku wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty wobec dochodu gospodarstwa domowego, przekracza 50%. Dotychczas ten wskaźnik musiał przekraczać 60%. Po trzecie, proponuje się złagodzenie wymogów dochodowych warunkujących możliwość korzystania ze wsparcia. To są zmiany kosmetyczne. Tu wydłużamy, tu obniżamy, tu podnosimy. Jarosław Urbaniak, PO. Przecież wygląda to jak leczenie poważnej i wstydliwej choroby pudrem. Przecież nie taką kosmetykę obiecaliście w kampanii wyborczej. Obiecaliście prawdziwą i realną pomoc. W 2016 roku zarejestrowano ledwie 481 umów o udzielenie wsparcia. Piotr Misiło, Nowoczesna. Na łączną kwotę 10 698 tysięcy złotych. Oznacza to, że środki funduszu w zakresie głównego jego zadania wykorzystane zostały zaledwie w niecałych 2%. Projekt jednak rozszerza możliwości pomocy dla kredytobiorców. Genowefa Tokarska, PSL. Mam jednak wątpliwości. Uważamy i to pragnę zdecydowanie podkreślić, że banki muszą poczuć się odpowiedzialne za zaistnienie tej trudnej sytuacji u kredytobiorców. Jak wiele osób z tych nowych zapisów, jeśli by weszły w życie, waszym zdaniem może skorzystać? Może podwoi się liczba, czyli to będzie około 1000 osób. Kiedy mamy aż 700 tysięcy tych umów, to będzie skala mikroskopijna. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Arkadiusz Szcześniak. To jest pudrowanie pomysłu, który Platforma Obywatelska przedstawiła w zeszłej kadencji, który do tej pory nie działa realnie patrząc. Tak naprawdę jest to znowu ustawa kredyt na kredyt, czyli wsparcie na zasadzie udzielenia kolejnego kredytu na spłatę kredytu, w którym w tym momencie już jest bardzo dużym obciążeniem dla danej umowy. Także naszym zdaniem ta ustawa nie rozwiąże i nie rozwiązuje problemu, który pan prezydent obiecywał rozwiązać w kampanii wyborczej. Wyciągamy z cylindra coś na kształt, który nawet nie przypomina królika. Jan Szewczak, PiS. Czy warto tworzyć prawo, którego nikt nie chce tak naprawdę, bo jak słyszymy, ani stowarzyszenia poszkodowanych kredytobiorców tego nie chcą, ani związki banków polskich tego nie chcą, no więc dla kogo właściwie my tu mamy tworzyć to prawo? Dzisiaj mówi Platforma co innego, a co innego mówiła, gdy była przy władzy. Andrzej Maciejewski, Kukiz 15. Proszę Państwa, doskonale wiemy, i chyba już czas się z tego wyleczyć po 2 latach, że w polskiej izbie nie powstanie ani razu i nie będzie rozwiązania systemowego tego problemu. Powiedzmy to w końcu po imieniu. Nie bójmy się, że jesteśmy tchórzami, bo tak to jest. W opinii Związku Banków Polskich projekt ustawy nie przeciwdziała na przykład zaburzeniom na rynku walutowym, może prowadzić do powstania obciążeń sektora bankowego w wysokości co najmniej kilkunastu miliardów złotych. Bankowcy chcą też wyłączyć z nowej regulacji kredyty zaciągnięte w euro. Wszystko wskazuje, że prezydencki projekt zostanie skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji, a tę relację przygotował Łukasz Walewski. To my do tej sporej sumy franków dorzucimy jeszcze jednego franka. Sinatra. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. A pan Wojtek od razu zapytał, czy pan Kuba okazał się człowiekiem przesądnym i postanowił dziś nie wychodzić z domu. O co to, to nie. Wręcz przeciwnie, pan Kuba jak wyszedł dziś z domu, to na całego. 227 trójek. Chyba coś jest w tej dacie, 13 i piątek. Nad jezioro do brzegu nie można podjechać samochodem, bo po tych deszczach trawa na łące tak nasiąkła, że zrobiło się takie grzęzawisko. Więc zostawiłem samochód na poboczu polnej drogi, która biegnie wzdłuż jeziora. Dwa koła były na drodze, a dwa koła na tym zboczu. No i gdzieś po dwóch godzinach ja patrzę, a ten samochód tak się przesunął ładnie i te 5 metrów bokiem na te grzęzawisko. Ale nie minęło chyba 10 minut, jechał pan traktorem i mnie wyciągnął. Czyli nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. O, właśnie, i tego się trzymajmy. 227 trójek to nasz telefon, a 16:30 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Rozwój współpracy z USA jest głównym celem wizyty w Ameryce wicepremiera i ministra rozwoju. Mateusz Morawiecki mówił o tym w Chicago po spotkaniu z Polonią. Chcemy bardzo odważnie wejść na tą ziemię amerykańską, bo Stany Zjednoczone, pierwsza gospodarka świata, jest odbiorcą tylko 2-2,5% polskich towarów. Wydaje się, że to jest zdecydowanie poniżej potencjału. Wicepremier będzie w USA rozmawiał m.in. z prezesem Banku Światowego. Tymczasem rośnie liczba ofiar pożarów lasów w północnej Kalifornii. Od początku tygodnia zginęło już 31 osób. Niewykluczone są kolejne ofiary. Najbardziej ucierpiało miasto Santa Rosa, 80 km od San Francisco. Spaliło się tam, bądź nadpaliło prawie 3000 budynków. Ucierpiała m.in. nowo wybudowana siedziba Straży Pożarnej. 400 osób jest zaginionych. Szeryf powiatu Sonoma, w której leży Santa Rosa, nie wyklucza, że ofiar będzie więcej. Na miejsce sprowadzane są dodatkowe posiłki, w tym zastępy straży z całego stanu. Młodzi informatycy z całej Polski przyjechali do Nowego Sącza na konkurs Geniusz IT. Można spotkać specjalistów programowania, robotyki, multimediów, aplikacji i gier komputerowych. Zaprezentowałem to, co tworzę w ramach hobby, czyli moją grę Data Crush. Jest to gra science fiction w klimatach cyberpunkowych. Od dziecka tak naprawdę interesuje się graniem. To tak naprawdę mnie motywowało, żeby stworzyć coś własnego. Coś, co tak naprawdę jestem w stanie się pochwalić. Coś, co by było w moim portfolio. Od 4 lat zainteresowałem się grami komputerowymi i wymyślaniem, projektowaniem. Z czasem to się przerodziło w programowanie i to jest moja pasja. Chcę się rozwijać w tym kierunku. Na konkurs do Nowego Sącza przyjechały ponad 2000 studentów i uczniów ze szkół średnich z całej Polski. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w trójce o 17. No, wygrać dziś z chmurami to była nie lada sztuka, ale słońcu się to miejscami udało. Teraz się znów udaje w Warszawie. Deszczowo za to na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podlasiu, tam też najchłodniej. Od 9 do 10 stopni, 14-15 na zachodzie, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku stopni 17. I to nie jest ostatnie słowo tej jesieni, pani jesieni. W nocy będzie co prawda pochmurno, pokropi na północy, a temperatura spadnie do 5 stopni na wschodzie, 11 na zachodzie i wybrzeżu, ale już jutro momentami nawet 20 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Piątek 13. Boisz się wstać z łóżka? Wyjść z domu. I zupełnie niepotrzebnie, bo dzisiaj pecha mają tylko ceny w euro. 4 dni pecha dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. 4K Ultra HD LG 55 talii za 2590. Smartfon, ekran IPS LTE za 99. Laptop Acer Intel Core i3 Dysk 1000 za 1899.

touch. Or should I try to be a straight A student? If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance craze. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Za 20 minut godzina 17 to czas najwyższy, żeby przenieść się za ocean. Zapraszamy do Trójki. I od razu zapytać, czy piątek 13 w Stanach Zjednoczonych też jest... Nie pan do mnie. Czy też jest pechowy? Dla mnie jeszcze nie, ale właśnie zaczynam rozmowę z panem, więc nie wiadomo, jak to się skończy. No widzi pan, no tak, to już od razu, od rana samego widzę, że pan z dużego kalibru. No to ja też zacznę. Opowiem panu, zanim przejdziemy do poważniejszych spraw, taką historyjkę. Otóż wczoraj podjeżdżam do supermarketu, obok którego jest sklep z częściami motoryzacyjnymi, akcesoriami motoryzacyjnymi. Wysiadam z samochodu, biorę telefon komórkowy do ręki, patrzę na pocztę i właśnie dostaję kupon promocyjny do tego sklepu motoryzacyjnego, pod który podjechałem. Już tak człowieka śledzą w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy w Polsce to samo jest. Też to się zdarza już. Tak, już wiedzą, gdzie już zapraszają, już mówią, że tutaj rabat czeka. W zasadzie już tylko nic, tylko wejść. A potem ten rabat jakiś taki dziwny, zmieniony. No dobrze, ale powiedzieliśmy, że zaczniemy z dużego kalibru. No to zaczniemy. Wicepremier Mateusz Morawiecki za oceanem. No taki człowiek, który dziś może się pochwalić sukcesami. Świetna koniunktura, prognozowany niski deficyt, uszczelnianie systemu VAT-owskiego idzie znakomicie. Jaka jest jego pozycja negocjacyjna, bo pan wicepremier dziś będzie w Waszyngtonie? Wicepremier Morawiecki przyjechał już wczoraj do Chicago, tam spotkał się z Polonią, mówił i o sukcesach gospodarczych Polski, i o swoich sukcesach, i o tym, że być może w czasie tej wizyty w Stanach Zjednoczonych zakończą się przynajmniej negocjacje, być może zostaną podpisane jakieś dokumenty w sprawie kolejnych inwestycji w Polsce. Przypomnę, ta ostatnia to była JP Morgan, który będzie tworzył siedzibę w Polsce. Wicepremier Morawiecki spotka się także ze swoimi partnerami, ministrami finansów, którzy biorą udział w dorocznym szczycie Międzynarodowego Funduszu i Walutowego w Waszyngtonie, który odbywa się wiosną, to jest jesienna sesja. Spotka się z szefami Funduszu Walutowego. Fundusz Walutowy podniósł tuż przed wizytą wicepremiera w swoim dorocznym raporcie na temat sytuacji gospodarczej na świecie, podniósł prognozy gospodarcze dla Polski. No więc przyjeżdża tutaj z dość dobrą, mocną pozycją. Jak wykorzysta to w negocjacjach? Trudno powiedzieć. No na pewno chętnych do inwestowania w Polsce przy tak dobrej koniunkturze będzie więcej. Ta pozycja jest lepsza, natomiast nie znamy szczegółów. Znaczy wiemy, że być może coś ogłosi, natomiast wczoraj jeszcze nie chciał ogłaszać, więc być może zdarzy się to dzisiaj. Będę to człowiek powściągliwy. Wywiad z wicepremierem Morawieckim, będzie spotkanie z dziennikarzami, więc być może właśnie dzisiaj przekonamy się, co tym razem przywiezie ze Stanów Zjednoczonych do Polski wicepremier Morawiecki. Trzyma pan rękę na pulsie. Tak jak zwykle. Bardzo dobrze. To czekamy na dobre wieści w takim razie w tej sprawie. No, nie najlepsze wieści napływają z Kalifornii, bo tam te pożary strawiły mnóstwo terenów ważnych, także instytucji, jak słyszeliśmy przed chwilą, choćby siedzibę Straży Pożarnej. To może kogoś zdziwić, to rzecz San Francisco. No to była nowa siedziba, więc być może jeszcze nie zainstalowali. Strażacy nie oddali do użytku urządzeń. Ale to są rzeczywiście jedne z najbardziej tragicznych w historii pożarów w Kalifornii, a sezon pożarów trwa, bo to jest taki suchy sezon, kiedy wieją wiatry zwane Santa Ana, to są wiatry, które osiągają prędkość do 80-100 km na godzinę w porywach i one co roku przynoszą pożary w Kalifornii, natomiast w tym roku jest ich wyjątkowo dużo i strawiły obszar jeden z rekordowych, jeśli chodzi o historię, odkąd notowane są pożary w Kalifornii. Ponad 20 dużych pożarów w tej chwili płonie w tym stanie. 8 tysięcy strażaków walczy z ogniem, ale właśnie ze względu na te silne wiatry, na suche powietrze i na zmieniający kierunek wiatry. Ta walka z pożarami w tej chwili nie przynosi zbyt wielkich rezultatów. 25 tysięcy osób ewakuowanych, 3,5 tysiąca budynków spłonęło. Niestety 31 ofiar śmiertelnych, a liczba ta prawdopodobnie pójdzie w górę, bowiem 400 osób cały czas jest zaginionych. Większość z nich najprawdopodobniej się odnajdzie, dlatego że w Kalifornii w tej chwili, w tym rejonie są problemy z komunikacją, dlatego że spłonęło ponad 100 wież telekomunikacyjnych do telefonii komórkowej, więc te rodziny, które zgłaszały zaginięcie ich znajomych, prawdopodobnie swoich bliskich odnajdą, natomiast no nie ma się co łudzić, ta liczba ofiar najprawdopodobniej pójdzie w górę. Także czekamy też i Kalifornia czeka na trochę gorszą pogodę, na deszcz, na większą wilgotność. No ale prognozy na najbliższe dni niestety nie są za dobre. Winiarze martwią się o uprawy i o ceny win też. No tak, bo to są te pożary wybuchły w tak zwanym wine country, czyli w rejonie, w którym jest kilkaset kalifornijskich winnic i to tych produkujących bardzo dobre gatunki wina, które są jednym z towarów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Panie Marku, to w takim razie jeszcze taka rzecz napłynęła też i myślę, że będzie pan miał okazję ciekawie o tym opowiedzieć. Amerykanie coraz bardziej samotni. No, brzmi to tak trochę ponad. Coraz bardziej, właśnie. Coraz bardziej. Ja nie wiem, jakie są statystyki w Polsce, ale myślę, że w tej kwestii dużo lepsze. My teraz w grupie się czujemy. Otóż 42% Amerykanów, dorosłych Amerykanów żyje samotnie. Liczba małżeństw spada w ciągu 10 lat. O kolejnych kilka procent spadła liczba zamężnych Amerykanów i żonatych Amerykanek. Dobrze mówię? Tak. Poniżej 50% Amerykanów jest w związku małżeńskim. W latach 60. było 72%, więc zmiana gigantyczna. Niech pan zgadnie, w jakim wieku średnio Amerykanka wychodzi teraz za mąż i Amerykanin żeni się. Ten sam z tą samą? No to tak no, myślę. Nie. Taki przeciętny to z przeciętną. To tak? Gdyby średni, się mieli przeciętny, tak. Powiedzieć sobie tak, no to myślę, że tak, on na 33, a on 39. No nie, aż tak źle to nie jest. No, no to nie 27, ma powodu, kobieta, 29,5 mężczyzna. Proszę pana. Ale ten wiek też się podnosi. I nie zapominajmy, że Ameryka jest młodszym społeczeństwem niż większość krajów europejskich. Ale to jeszcze nic niepokojącego, naprawdę. To u nas ci, którzy robią karierę, potrafią i czekać do 40 z pierwszym dzieckiem i też potem jest to świadome rodzicielstwo. Także proszę patrzeć z optymizmem na Polaków. Tak jest, dziękuję. I proszę przekazać to Amerykanom. Napad? No nie napad, jeszcze przecież muszę zapytać, bo to jest taki moment, kiedy zwykle robi się pomarańczowo w wielu miejscach, od dyń, chociaż dynie, jak wiadomo, są nie tylko pomarańczowe, są po prostu barwne i fotogeniczne. Jedna pani na farmie dyniowej w Polsce powiedziała mi, proszę pana, dynie są do jedzenia, nie do straszenia. I to hasło bardzo mi się podoba, dlatego my tutaj nie straszymy dyniami, ale z tego co wiem, no to ta tradycja... Ale dynie można i zjeść. Jeść i postraszyć, dlatego że tutaj to się robi tak, że się kupuje dynie, a przy moim sklepie nawet takie dynie średnicy 1 metra, także nie tylko na konkursach wielkości dyni, ale także w zwykłych sklepach można pan kupić to sam takie gigantyczne dynie. Więc jak ktoś ma dużą rodzinę, to może z tej dyni upiec wielki placek. I to się robi tak, że kupuje się dynię, drąży się ją, z tego co się wydrąży, piecze się placek, a tę resztę, właśnie tam się robi oczy, usta, otwór na nos i stawia się świecę albo lampę i tym się właśnie straszy. Rzeczywiście w Stanach sezon halloweenowy w pełni. Sklepy z maskami, z przebraniami wyrastają jak grzyby po deszczu. One są cały rok, natomiast w tym okresie ich zdecydowanie przybywa. Wszędzie pojawiają się straszne dekoracje. Także, no i dzieci czekają na Halloween, dlatego, że to jest ulubione święto dzieci w Stanach Zjednoczonych. Skąd u dzieci ten ciąg do tego straszenia? Bo cukierki rozdają. A, tak, zapomniałem, oczywiście. No wiecie pan, daleka jest mi ta tradycja. Wiertarki do wiercenia tych oczu w tych dyniach też pewnie schodzą. Właściwie każda branża może zarobić na takim święcie, to niesamowite. No to jest miliardowy, to są miliardy dolarów dla nie tylko tych, którzy uprawiają dynie, ale także właśnie sprzedają cukierki, maski, różnego rodzaju stroje, straszydła i tak dalej. W każdym razie ciasto z dyni i zupę z dyni polecamy bardzo serdecznie. Uciekł pan od pytania, czy pan sam taką wielką dynię jest w stanie przytaszczyć, bo pan nie jest człowiekiem nie Michaela Jordana wzrostu. Nie jestem toczy w stanie pan takiej może przytaszczyć, musiałbym wózek sklepowy pożyczyć. Ja proponuję potoczyć, też się czasami udaje. No to jeszcze o napad zapytam, oczywiście. To będzie może nie tyle napad, znaczy tak, to będzie napad na napad. Otóż w Bostonie właśnie policjant został postawiony w stan oskarżenia za to, że ukradł pieniądze, które wcześniej rabuś zrabował z banku. $2000 wyciągnął z materiału dowodowego w sprawie o napad na bank. Te pieniądze były zaplamione farbą, ponieważ dość powszechnym sposobem utrudniania pracy rabusiom bankowym jest wrzucanie do łupu takich tak zwanych dajpaków. To jest farba, która wybucha. Taki rabuś wychodzi z banku, a tu mu buch i pieniądze nie nadają się do użytku. No to jemu buch. No dobrze. Zaplamione farbą. No i te pieniądze były zaplamione farbą. W sklepie nie dało się ich nimi zapłacić, więc sprytny pomysł, policjant wpadł na pomysł, by użyć je do gry w kasynie. I wrzucał je do maszyn, wkładał je do maszyn jednorękich bandytów i w ten sposób wymienił sobie na dobre żetony, na żetony i właśnie, ale niestety wszystko okazało się, wszystko zostało zarejestrowane na kamerach. No i teraz policjant prawdopodobnie trafi razem z rabusiem za kratki. No to bardzo dziękuję. Historia o napadzie na napad, czyli o na napadzie od Mamarka Wawałkuskiego z Wawaszyngtonu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Również do ukłony usłyszenia. Dla małżonki. Ależ oczywiście przekażę. Za 10 minut godzina 17. No i to będzie szlagier. To będzie, to był szlagier, to jest szlagier. Waiting for a train when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mines to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of Nicholas Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć coś na temat Gdyni. Otóż moja ciotka mieszka w Gdyni. Dobrze, dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek 71335 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Dziś 13 piątek, a jutro 14 i sobota i to na dodatek Dzień Nauczyciela. Więc obchody dziś. W Polsce jest prawie 500 000 nauczycieli. Dla wielu z nich reforma, która ruszyła we wrześniu, między innymi wygaszanie gimnazjów, to duże wyzwanie. Niektórzy muszą łączyć etaty w kilku placówkach, w czym przydatna jest chociażby wieloprzedmiotowość. I takich, którzy uczą dwóch albo nawet trzech przedmiotów jest coraz więcej. Między innymi Magdalena Brzezińska, nauczycielka z warszawskiego liceum, która uczy informatyki i przedsiębiorczości. Przede wszystkim ja skończyłam studia, które do nauczania podstaw przedsiębiorczości właśnie uprawniają, a kończyłam też liceum klasę matematyczno-informatyczną i gdzieś tej informatyki zawsze uczyłam, więc tak zostało dwa w jednym. Beata Rucikowska, nauczycielka w zespole szkolno-przedszkolnym we Wsoli koło Radomia. Uczę matematyki i języka angielskiego. Skąd ta rozbieżność? Matematyka była zawsze przedmiotem dla mnie bardzo łatwym. A potem pojawił się język angielski. Tak, kolejny kierunek studiów. Lubię podróżować, mam wielu przyjaciół anglojęzycznych. Kolejną rzeczą, która sprawiła, że myślałam o podjęciu studiów językowych, była moja pani profesor języka rosyjskiego w szkole średniej, która prosiła mnie, abym nie zaprzepaściła swoich zdolności językowych. No i kolejne studia, właśnie to były kolejne studia, były studia językowe. W gimnazjum miałem co najmniej dwóch takich nauczycieli. Jeden nawet uczył trzech przedmiotów, WOS-u, WOK-u i historii. To jednak pokazuje, że nauczyciel też się rozwija, zajmując już stanowisko w szkole. To jest około 10% całej kadry, czyli mniej więcej 8-9 osób. Krzysztof Ścichowski, wicedyrektor Warszawskiego Liceum imienia Batorego. Większość to są przedmiotowcy, ale jest kilka osób, które ma cztery przedmioty. Na przykład WOS, przedsiębiorczość, historia, społeczeństwo, etyka. Czasem jest to wymóg tego, żeby mieć więcej godzin, a czasem po prostu chęć. To jest coraz częstsza sytuacja, że nauczyciele są wieloprzedmiotowi. Z moich obserwacji wynika, że nauczyciele szkół wiejskich mają najwięcej studiów podyplomowych. Małgorzata Górska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. No to jest zrozumiałe, ponieważ tam są takie potrzeby, muszą mieć etat, w związku z tym ciągle doskonalą się. Ewa Gałek, nauczycielka w Warszawskim Liceum imienia Batorego. Jestem nauczycielką wiedzy o społeczeństwie i nauczycielką etyki. To są takie trochę rozbieżne przedmioty. Myślę, że mieszczą się w obszarze nauk społecznych. Moje pierwsze wykształcenie to jest wykształcenie filozoficzne. To ono daje też możliwość uczenia innych przedmiotów niż stricte filozoficzne i stąd też uczę wiedzy o społeczeństwie. Przy wygaszaniu gimnazjów rzeczywiście ta wieloprzedmiotowość się przydaje, bo nie miałabym pewnego etatu, gdybym tylko uczyła tego pierwszego jakby mojego przedmiotu, czyli w sumie informatyki. Z drugiej strony to bardzo fajnie pozwala łączyć różne dziedziny wiedzy, aczkolwiek wymaga też od nas podwójnego przygotowywania się, bo przygotowanie się do dwóch przedmiotów i śledzenie na bieżąco tego, co się w nich tam dzieje, zmienia. Na pewno łatwiej jest znaleźć czy zorganizować dyrekcji, tak, dla danego nauczyciela wakat, etat, jeśli dany nauczyciel posiada więcej ukończonych kierunków studiów. To jest wymóg rynku pracy. Po drugie, no myślę, że wielu nauczycieli ma ochotę mimo wszystko rozwijać się. Moja szkoła jest jednym z takich przypadków, gdzie mnóstwo koleżanek, kolegów ma nie tylko dwa kierunki studiów, ale nawet trzy i cztery. Według przepisów, czy to muszą być jakieś kierunki zbieżne? Oczywiście może polonista być również matematykiem, ale musi skończyć studia pierwszego i drugiego stopnia. Spotkałam niedawno takiego pana, który uczy w liceum chemii, ale uczy też muzyki, ponieważ skończył szkołę muzyczną. Ja słyszałam z kolei o nauczycielce chemii, która uczy również w UEF-u. Tak to bywa. No właśnie, a gdyby matematyk jeszcze uczył muzyki, to całki i tabliczka mnożenia szłyby nam śpiewająco. Tego się trzymajmy. Jutro nie tylko Dzień Nauczyciela, ale Dzień Edukacji Narodowej. Także wszystkich tych, którzy do tej edukacji się przyczyniają. A tę relację przygotowała Izabela Woźniak. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD za 3299 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Jesienią i zimą infekcje nawracają. To czas na lek przeciwwirusowy. Dlatego przypominamy. Teraz bez recepty kupisz lek Neozine Forte w podwójnej dawce. Neozine Forte. Podwójna siła przeciw wirusom i przeciw infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 1000 mg inozyny wspomagające u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Kuba Przygoński? Tak, cześć. Cześć! No i jak tam, gotowy na rajd? Tak, niedługo ruszam do Ameryki Południowej. Super! A mogę jechać z tobą? Jasne, tankujesz na stacji Orlen, wygrywasz, jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj albo odbierz swój los za 200 punktów Witaj. Do wygrania wyjazdy na rajd, 500 kart upominkowych na paliwo i zakupy na stacjach Orlen oraz 2,5 miliona innych nagrod. Orlen, wygrywasz, jedziesz. Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm.